Autopromocja. Ja nazywam się Karol Dymanowski, mój stopień wojskowy to generał broni. Nie, nie będzie to audycja publicystyczna i w ogóle nie o wojsku. Generał rozgości się w rezydencji. Będzie to absolutnie pokojowe przyjęcie anteny. Generał Dymanowski jest bowiem pilnym słuchaczem muzyki i przygotował dla nas niespodzianki wyłącznie ze swojej playlisty. Rezydencja w Trójce już w niedzielę od 15 do 17. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dołączam się i zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań legendy muzyki postpunkowej, nowofalowej, także rocka gotyckiego, Susie and the Banshees. Pierwsze nagranie już za nami to piosenka Oh Baby z ostatniego studyjnego albumu grupy Susie and the Banshees The Rapture, wydanego w roku 1995. 11. i zarazem ostatnia płyta długogrająca, studyjna oczywiście, Susie and the Banshees. Teraz większa porcja nagrań, na początek Stargazer. We'll be right back. This is Stargazer, Sick Child i Forever. To były piosenki z płyty The Rapture, Suzy and the Banshees z roku 1995. Ostatnia płyta studyjna grupy, jak już wspomniałem, zarejestrowana w składzie. Trójka klasycznych artystów z zespołu, czyli Suzy, Sue. Śpiew Steve Severin, gitary basowe, także instrumenty klawiszowe i Budgie, perkusja, instrumenty perkusyjna. Oprócz tego dwóch muzyków, którzy dołączyli do zespołu w okolicach płyty Peep Show z roku 1988, czyli John Klein, gitarzysta, oraz multiinstrumentalista Martin McCarrick. Teraz cofniemy się do roku 1983 i posłuchamy nagrań koncertowych grupy Suzy and the Banshees z albumu zatytułowanego Nocturne. Muzyka z oklaskami z płyty Nocturne, właściwie z albumu Nocturne z roku 1983. Skład bardzo ciekawy. Oczywiście ten trzon tradycyjny już od lat, czyli Susie, Budgie i Steve Severin, ale na gitarze zagrał sam Robert Smith, czyli gitarzysta, wokalista, kompozytor i najważniejsza postać w grupie The Cure. Warto wsłuchać się w utwory w wersjach koncertowych z albumu Nocturne, dlatego że Robert Smith po prostu grał w inny sposób niż gitarzyści, którzy nagrywali te utwory wcześniej z grupą Suzy and the Banshees. Tytuły utworów: Israel, Dear Prudence, Paradise Place i Mel. To oczywiście tytuły tych utworów, które już wybrzmiały. Kolejna porcja nagrań przed nami, jako pierwszy Painted Bird. Altitude. Painted Bird, Happy House, Switch i Spellbound. Wszystkie nagrania pochodzą z albumu Nocturne. Przypominam, że to wydawnictwo koncertowe, na którym zagrał Robert Smith w składzie oczywiście grupy Suzy and the Banshees. W ramach suplementu do nagrań tego zespołu posłuchamy muzyki, którą zarejestrowały dwa inne składy, tak jakby Suzy and the Banshees podzieliło się na pół. I jedna połowa to Steve Severin i Robert Smith, czyli basista i gitarzysta zespołu, plus Janet Landrieu, wokalistka, perkusista Andy Anderson, związany z Robertem Smithem w grupie The Cure, i Martin McCarrick, który później miał dołączyć do zespołu Suzy and the Banshees. Tytuł płyty Blue Sunshine.